yeah, imane boy. Walikuja kwa shangwe sasa wanatokea mlango wa nyuma kimya kimya. Mtu wa mtu suma sio mpenye. Kibatari kimezima toto. Naogopa kuimbia. Kitatumjabe. Kamsha. Jabe.